А між ними в повозі найхоробріший з-поміж них – гарматний осавул Кенігзен. Посадили його високо, попідпирали, бо він у своїх силах сидіти не може, а Меншиков не хоче, щоб він лежав. Нехай народ дивиться на цього німця, що вірність своєму вождеві вище царської ласки поклав. Сидить гарматний осавул фон Кенігзен високо, ніби це він, а не Меншиков, у тріумфальному поході їде. Очі йому смертельною мрякою заходять, але на обличчі його саме горде завзяття. Погорда до всіх, що гордості не мають. Приїжджає повіз Кенігзена поряд саней, на котрих лежить Чечель. Очі їх зустрічаються з собою востаннє на землі. Очі двох оборонців гетьманської столиці, двох вірних аж до смерті людей. Як мало тепер таких. Дивуються, здоровлять себе, шанують і прощаються навіки. Повіз Кенігзена приїжджає. Чечелеві сани стоять серед поля недалеко шляху, чекаючи, поки не перейдуть останні бранці, а за ними, між царськими офіцерами, не натягне сам світліший князь Меншиков. Ось і він. Побачив сани і шнурами перев'язаного до них козака. Депутати від гультяйської ватаги підбігають до чорного коня княжого, б'ють чолом, розкладають руками, щось тлумачать. Світліший здержує похід, злазить з коня. Чечель знає, що Меншиков підійде до нього, буде оглядати, як зловлено до клітки звірюку, схоче упевнитись, чи він ще живий, і, зрозуміло, не залишить його тут, а забере з собою туди, куди Кенігзена і інших веде, куди їдуть батуринські гармати, хоругви, бунчуки, гетьманські клейноди. Боже, Боже, гетьманські клейноди. Чечель деревіє. Байдуже йому, що казатиме світліший, байдуже, яку долю вирішить для нього, байдуже все. Ні думати, ні відчувати він уже не може. Мляка, мляка кругом. А з неї ніби двоє світил з другого світу. Двоє вірних очей гарматного осавула фон Кенігзена. Все гасне. А вони сяють крізь пітьму. Сам світліший князь Меншиков зволив ласкавіше промовити до полковника Чечель. Питається його щось. Чечель не відповідає. Доторкується до його слуха, чи дихає. Чечелеві байдуже. Чує, як князь Меншиков каже попустити йому шнури, мало того, велить принести навіз і подати йому води з вином. Боїться, що полковник Чечель, командант Батуринської твердині, в дорозі не помер. Треба ж його допитувати, судити, карати. Це не будь-хто. Чечель уявляє собі, який це суд буде, і знає, яку йому кару присудять. Та йому і це байдуже. Долі своєї і найшкорішим конем не обійдеш, Господи Боже. Нехай станеться твоя воля свята. В'їжджають у Конотоп. Частини армії князя Меншикова стають табором кругом міста. Тільки ті полки, що їх світліший хоче мати біля себе, для почесті і для всякої безпеки, входять у місто. Конотоп майже пустий. Хто міг, заздовгідь утік з нього, як утікають люди перед повінню, як біжать від пожежі. Драгуни бігають від хати до хати, виганяють перестрашних людей на Майдан. Хто не хоче розгнівати світлішого князя Меншикова, мусить іти дивитися, як каратимуть батуринського гарматного савула фон Кенігзена. Світлішому успішно. Мазепинець Кенігзен не дуже, і лікар боїться, що він до Глухова не доїде. Щоб не сконав безкарно, треба його в Конотопі на колесо взяти. Спішаться, волочать, колесують труп. Царські кари нікому не минути. Навіть смерть не увільнить тебе від неї. Труп. Труп колесують, здригається народ. Зневага покійника приймає їх жахом. Такого ще на світі не бувало. Привикли, що перед майстатом смерті навіть найзавзятіше злість мовкне. Бачать, що тут починається щось таке, що раніше і не снилось нікому. А вони безсилі. Гетьман приїхав за Десну. Старшини до царя щелобитної їдуть. Остається одне – понурити голову, закусити губи і ждати. Трупові кості тріщать. Вжахаються серця. Мороз іде по спинах, кров стинається в жилах. І млисто, тьмаво, страшно. А крізь ту імлу, крізь пітьму, котрою осотується перед чечелем світ, сяють віжні кенігзинові очі, мов, світляні сигнали з якогось іншого, кращого світу. Чечелеві здається, що Кенігзин кличе його туди. Союзники. Генерал Левенгард з великими ясними очима, з двома жмутками сивого волосся на високому лобі і з латинською книжкою під пахвою випивав третю чарку української горілки. З видимим вдоволенням мляскав широкими, ніби напухлими устами і, підносячи чарку до полковника Гіллінкрока, говорив, ніби крізь зуби плював. Прозит. Полковник Гіллінкрок підносив голову від карти, торкався своєї чарки і порскав, ніби стратив когось. Прозит. Тоді знову хилився над картою і весь потопав у неї. Звичайно, мовчазний Левенгард мав якраз нині велику охоту побалакати собі трохи, та не мав з ким. Генерал-майор Лягеркрона був на роз'їздах в іншому селі. Шпаро і Кройц, як це часто між ними водилось, сперечались на тему якогось ордер дебатей. Полковник Аппельгрен їздив понад Десну, вишукуючи місце, де найкраще було б перейти ту непривітну в шуварах та болотах сховану річку. Гіллінкрок відірвав на хвилину очі від карти і спитав, наче крізь сон. «Що ви кажете?» «Лише договоритись тяжко. Киньте цю прокляту маршруту, бо невже не все одно, в яке болото ви нас заведете?» «Нікого я в болото не водив ще», – відповів полковник. «А по битві під Равкою?» «Під Раєвкою», – поправив полковник. «Ну, хай буде під Раєвкою», – продовжив генерал.